आँखों जैसा आँख नहीं है, अरे आँखों जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। आँखों जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। ए सैया चश्मा लगाईला, अब ना आई है जवानी। ए सैया चश्मा लगाईला, अब ना आई है जवानी। चबाला अब ना आई है जवानी, ए सैया पनवा चबाला अब ना आई है जवानी। आई है जवानी ना आई है जवानी, आई है जवानी ना आई है जवानी, ए सैया पनवा चबाला अब ना। सीज नहीं है, हाँ, सीजो जैसा सीज नहीं है।